الباب الثاني والأربعون ومئتان باب وجوب الشكر شکر کی فرضیت کا بیان فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون اللہ تعالی نے فرمایا بس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اور اللہ تعالی نے فرمایا اگر تم شکر کرو گے تو یقیناً میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں دوں گا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ اور اللہ تعالی نے فرمایا اے پیغمبر کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ نیز اللہ تعالی نے فرمایا اور ان کی آخری پکار یہی ہوگی کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتی لیلۃ اسری به بقدحین من خمر ولبن فنظر الیہما فأخذ اللبن فقال جبريل صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك رواه مسلم حضرت ابو هريرة رضي الله عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے پاس جس رات آپ کو معراج کرائی گئی شراب اور دودھ کے دو پیالے لائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی طرف دیکھا اور دودھ والا پیالہ پکڑ لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آپ کی رہنمائی فطرت کی طرف فرمائی، اگر آپ شراب والا پیالہ لے لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ مسلم۔ وعنہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بالحمد للہ فہو اقطع حدیث حسن رواہ ابو داود وغیرہ۔ قال الشیخ الالبانی الحدیث ضعیف الاسناد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اہم کام جو اللہ کی حمد و ثنا سے شروع نہ کیا جائے ناقص اور بے برکت ہے۔ یہ حدیث حسن ہے، اسے ابو داود وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ وعن ابی موسی الاشعری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات ولد العبد قال اللہ تعالی لملائکته قبضتم ولد عبدی فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول فماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بندے کی اولاد فوت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، تم نے میرے بندے کی اولاد کی روح کو قبض کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم نے اس کے دل کا پھل قبض کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں اس نے تیری حمد بیان کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لیرضى عن العبد یأکل الاکلۃ فیحمده علیہا ویشرب الشربۃ فیحمده علیہا رواہ مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو کھانا کھاتا ہے تو اس پر اللہ کی حمد کرتا ہے، اور کچھ پیتا ہے تو اس پر بھی حمد کرتا ہے۔ مسلم۔